Thank you. دلی الهی به مستان شورید ها بیان می که هر الهی بی پاکانه عزلت گذیر به خزنی که جوشه صوت از آن می که در دل سرور آورم ستارد غرور و حضور به من ده که باری به خوش آردم چمرغ چمن در خروش آردم Sure.